بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ابن عباس رضي الله عنهما ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم دير سخاوت والود خلقنا وطول خلقك دير سخيو، وكان أجود ما يكون في رمضان. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر سخاوت والا او چې په رمضان کې به نورم سخاوت ډیرو، حين يلقاه جبريل، په کوم وخت کې چې ملاوي دوه ور سره مخامخ کې جبريل، وکانه يلقاه فی کل ليله من رمضان، او جبريل چې ملاوي د بدن نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هر شپه رمضان کې فیدارسه القرآن، نو قرآن کریم دور به ور سره کولو. دور دی لوي چې کله استاد لولي او شاګرد وږي خي، او کله شاګرد لولي استاد وږي خي، فیدارسه القرآن، نو دور به کولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د قرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من خير من الريح المرسلة، نخامها رسول الله صلى الله عليه وسلم با فخير رسولك دلي قلشي هوانا زياد سخاوة علو. إمام بخاري رحمة الله عليه رمبني أستاذ فدي سنت كده عبدان، دا عبدان په اصل کې لقب دی د خپل نوم عبد الله ابن عثمان ابن جبلال، او ځنې اهل علم ذکر کړي چې دا عبدان د لویل کې دي شي من باب تغییر الاسماء، چې کله یو مسمى معلوم وي نو دا غي په نوم کې څه تغییر او بدل کې ورلا، لکه عرب وي علان علي لوي، او دارنګي احمد ابن يوسف السلمي او راوي دي نو غل حمدان وي، نارنگی وهب ابن بقیا الواسطی دل وهبان وی، نو دغه شان تی عبد الله ابن عثمان لی عبدان ویلی دا غفنون کی تغییر کړه ده. علامه عینی رحمت الله علیه د باد اهل علم نقل کړي نی چې د نوم عبد الله او د کنیوا ابو عبد الرحمن، نو چون کی دوه پیری په کې عبد راغله په کنیا کې ده ابو عبد الرحمن، او په نوم کې ده عبد الله، نو دا دوار عبد تراجمه کی تثنیتی نجوڑ کری دا عبدان. دا سقر آوی دے حافظو پا 221 حجرائی کے دشپگ او یا کالو پا عمر کی بیا وفات شوانے دیوئی مال خبر را کردے حدیث بیان کردے عبداللہ دا عبدان نرستو کم نهیم که صحیح البخاری که عبدالله راشی مطلق نمراد دینی عبدالله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه، یا دا قانون اهل علم ذکر کرده چه دا امام بخاری دا شیخ المشایخ پا طبقه که چه راشی دا اغبای عبدالله ابن مبارک، امام بخاری که پخپل اخذ نگه خود دا استاذان و استاذ ده، نو پا دویم طبقه که چه راشی نمراد بچه عبدالله ابن مبارک وی. عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحمزني شده ده مرو اسیدون که و نذکور لمروزی موی، امام ابو حنیفا سفیان ثوری سفیان ابن عینا ده اهل علم ده شاگرد ده، او بیا دغه شاگردانو دغه استادانو د دنه روایتوم نقل کړل لکه سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه چې د استادان دي هغه ته روایتوم نقل کړی د په جلالت شان او د په قوالی باندې اتفاق ده. علم الحديث سرسر علی فقیهم او لوی سخاوت الله ورکړو او عظیم مجاهدهم یو کال به حجلت لو او بل کال به جهاد کیو. په 118 هجری کې پیدا شوه او 181 هجری کې امام عبد الله ابن مبارک وفات شوه دی. د عبد الله ابن مبارک استاد دی یونس یونس ابن یزید الایلی. د په یو سل یو کم شپې ته هجری کې وفات شوه دی. او کوم نیم چې مطلقاً یونس په صحیح البخاری کې ذکر شي نو مراد بداغی نبی یونس ابن یزید الایلی. او د استاد د زهری چې دا مخ کې ذکر شوی محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری دا غړې مناقب او فضایل راغلي دي په غټول کې غټ منقبت دارې چې د مدون د حدیث نه د سنت او حدیث یو ځای لږ راجم کړی وو. حا وحدثنا بشر بن محمد لارو منه زیده چی پده که دا حای تحویل راغلی دا او دا دا احادیثو پا کتابونو که اسانیدو که رازی او خاص کر بیا پا صحیح مسلم که پا کثرت سر دا حا دا تحویل ذکر کی گی. ابن صلاح رحمت اللہ علی پا مقدمه که علوم الحدیث که دا دی وضاحت او تفصیل کړه ده د اهل علم د لفظ ح بارک اختلاف ته او دو قولونه ني. اکثر اهل علم جمهور دي لحاء مهمله وي چې تکې پيني او بعض اهل علم دي لا خاء معجمه وي چې پاري باندې تکې تکې والا خاء. بیا کوم اهل علم چې دي لحاء مهمله وي فاستحى چې پاري باندې پاسه نقطه او ټکی نشته نو دای بیا پدې کې اختلاف ده چې د دې اشتقاق او ماخذ د دې څه شي نه لسه شي نه ماخوذ د اصل د دې سو. پدې ټولو کې مشهور قول دا دی رومنه چې دا ماخوذ ده د تحویل نه. تحویل الاسناد الى اسناد سند دی یو ځای نه منتقل شو بل ځای نه. لدي لپاره د حای مفرده لیکل شي او اصل لدی د تحویل چې سند د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شوی. ځکه کله یو حدیث په مختلفو سندونو باندې راغلی نو که چېرته دا مختلف سندونه جدا جدا ذکر کړي نو بیا په دې کې ډېر تحویل دی او مشکلات ني. د دې وجه نه اهل علم محدثین عموما دا څه کوي چې د ابتداء نه سند یو ذکر کړي نو په کوم شیخ باندې چې هغه مشترک شیخ وي د سند دریږي چې اغه له مدار الاسناد وي اغراویلا نو تر هغه دې پوری دا یو سند ورسی او بیا دا غینه اوستو حاده تحویل ذکر کی بل سند ذکر کای بیا تر هغه مدار الاسناد مشترک شیخ پوری ورسی نو دا ټول سندونه چې په مدار باندې راجم کی دا غینه رستو بیا د مدار نه ذکر کای چې د خپل استاد نه وغد خپل استاد نه د روایت نقل کړي. مثال په تور دی چې وګورئ امام بخاری رحمت الله علیه حدیث د خپل استاد عبدان غید عبد الله بن مبارکنا غید خپل استاد یونسنا غید زهری نه نقل کړي نو دا امام زهری مدار الاسناد د مشترک شیخ دی. همدار روایت اوس امام بخاری د خپل استاد بشر ابن محمد نه غید یاد عبد الله نه او اغوی شماله یونس او معمر دواړو حدیث بیان کړي د زهری نه نقل کړي. زهری څه شه د مدار الاسناد د دویم سند تر زهری او رسولو او بیا دا غیر رسو ویچی امام زهری ویلی چی اخبرنی عبید الله ابن عبد الله عن ابن عباس. نو دا آمو اهل علمو جمهورو متقدمینو متاخرینو دا طریقه و طرز دا شکل حال ورسی شکل دغا مدار الاسناد لورسی نحاولی کی مهمل حاوی و دا مفرد وی فدی باندی تکلمم دا حاپ شکل بانی که تحویل نوی او دویم قول دا چې دا ها دا ح چې ده دا اختصار ده د حائل په لستوري کې چې دې زیل اورسي نو تلفظ به نه کوي. او درېم دا چې دا ماخوذ ده د حائل نه داوی اختصار ده خو تلفظ به پکې دی شي. د دویم قول او د درېم په منځ کې فرق دا شو چې دا خو اختصار د حائل ده خو تلفظ به په دحا کې د حائل بنه کې. او درېم قول دا دی چې دا د حائل اختصار ده چې کله سند کې په تلفظ کې دحا بنه وي حائل به وي چې یو او بل سند په منځ کې د حائل او پرده ده. او درېم دا چې دا مخفف ده د الحديث. او سلورم قول دا چې دا د صح مخفف ده صاد ح دا دې د پاره وایي کېلې شي چې مؤلف لا یا کاتب لدا وهم او غلطی رانی شي چې ګنې په متن کې یا په سند کې څه شی غورځیدل حاره بل دا ح پرې باندې نه او علامه ده چې خو خبره غوړې صحیح ده خو دې کې یو سند د بل نه جدا کیږي او دو سندونه بیا په دې شیخ باندې یو کیږي. راجح قول کوم چې ابن صلاح رحمت الله علیه ذکر کړ اول چې دا د تحویل نشي او په دې باندې تلفظ نکيږي او دا حادثه وي مهمل وي. او بعض اهل علم وایي چې دا خا معجمه ده تکلیف دي دا وي بیا اختصار د دې چې اخر الحديث د حدیث اخیرنی حصہ او یا دا اختصار د دې چې بسند اخر په بل سند باندې او د دې حاء التحويل نفس کوم واو لیکل شي د دې واو التحويل ویل شي ګوره د دې حاء التحويل نفس مصنف رحمت الله عليه وي وحدثنا بشر بن محمد دا واو چې دا واو التحويل نه دا بشر بن محمد السختياني د کونیه او ابو محمد په کوتل ستاو کې امام بخاری رحمت الله علیه د دېنه په روایت کول باندې متصرف دی. نبی شریف ابن محمد السختیانی نه نور اصحاب الكتب الستا علاوه د امام بخاری نه دېنه روایت نه نقل کړي. ابن حبان رحمت الله علیه د په کتاب الثقات کې ذکر کړي او دای ویل چې د مرجئه او نو چې کم د مبتدعين طائفه تیر شوي په 224 هجری کې وفات شوه ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې د مبارک وی چې صدوق رمی بالارجاء فنفس الامر کې خدای صدوق ورشتینه نه او اهل علم د مبارک ویلي چې د مرجع او نو ندا په شبهات او اعتراضات کې دي چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د مبتدعين روایت اول نقل کړی ده. منکرین حدیث او مستشرقین چې په صحیح د امام بخاری رحمت الله علیه باندې اعتراض کوي په هغه اعتراضات او شبهات کې یو شبهه ده نه چې امام بخاری خو په خپل صحیح کې د مبتدعين او نواسب او خوارج او مرجئه او روايات مروړي نو لہذا په دې کتاب باندې صبر وساس اعتماد نشته ذکر دا جرح د راوی د عدالت منافیده عدالت کی یو شرط دا ده چې راوی به مبتدع نه وي دا مبتدع روایت چې نقل کو مطلب دا په صحیح باندې اعتماد ختم شو خو شوی په دې شبهه اهل علم د دې مختلف جوابونه کړی دي دا بل مفصل وایو ځکه شبهات او اعتراضات په دې وخت سره ډیر حضور شور سره ذکر کیږي. د دې اولنې جواب دا ده چې پراوی کې د اسلام نفس اصل اعتبار د اغل هجي او ضبط لده نو چې اوراوی مسلمان وي او صادق اللهجمي او ضابط للحديث وي دا حديث یاد کړی نو روایت قبول ده پری باندې اعتماد او عمل د اهل علم نه دا مسله به مفصل تاسو ویلې مې په مصطلح الحديث کې او رابم شي ان شاء الله چې روایت د مبتدع د دې څه حکم دی د اهل علم پاغي کې کوم تفصیل نه پاغي کې راجح دادی چې پراوی کې د اسلام نفس اصل اعتبار د اغل لهجی او ضبط لده نو که یو راوی مسلمان وي او صادق اللهجوي او ضابط للحديث وي نو روایت قبول ده اگر کده په یو بدعت کې مبتلا وي او پرې باندې یو دوا درې نه په زرګونو امثله لري چې محدثین او مبتدعين روایت راغستي دي لیکل هغه صادق اللهجوي او په دې بدعت باندې د اسلام نه خارج شوی نه د ملت نه نه وته او ضابط للحديث وي او دویم جواب د دې شبهې دا ده چې د اکثر نقاد او محدثین مذهب دا ده چې د مبتدعين روایت نقل کول صحیح دي ورنه د سنت او د احادیث یو لوی برخه او ایسه بزای شي د امام بخاری رحمت الله علیه استاد علی ابن المدینی چې غل امام الصنعوی د دې فن امام تابعی چې الله د دې فن لپاره پیدا کړی دی او امام بخاری به دغه باره کې وی د خپل استاد ابن المدینی باره کې چې ما استصغرت نفسي عند احد الا عند علی ابن المدینی ما ځان چې تماشوم او به علم نه لشمارلې نه مې لګړلې مگر په مجلس د علی ابن المدینی کې چې دا په مجلس کې کېنم ځان د علماء شوم ښکاري نو امام علی ابن المدینی بسوي و الاو ترکت اهل البصره للقدر واهل الكوفه للتشيع لخربت الكتب کله بصری والا روایت مې د دې وجنه پریخو چې په دې کې قدریه ډېر دي د تقدیر نه انکار به کولو او د کوفی والا روایت مې دی وجنه پریخو چې په دې کې تشیع ډېر دي شیګانو اکثر لخربت الكتب نو کتابونه به خراب شي مطلب دا حدیث به زمونږ نه لاس نه لاړ شي نو دا د اکثر نقاد مذهب دی چې د مبتدین روایت نقل کول صحیح دي ورنه د سنت یو لوی برخه او ایسه بزای شي او دریم جواب د دې شبهې دا ده چې د دې باز راویان مبارک راغلي دي چې په فلاني بدعت کې مبتلا او په فلاني بدعت کې مبتلا او اغه راویان د صحیح البخاري دي نو د دې باز راویان نه د بدعت ثابتوم نه بلکې اسی تهمت او الزام غونډې پی او سلورم جواب ادا ده چې کله دې باز نه بدعت ثابتوم نه نو دې خپل بدعات نبی ادا براءت اعلان کړه ده لکه دې فراویانو کې راځي حسن بصری رحمت الله علیه نو حسن بصری رحمت الله علیه چې کان ثقه فی نفسه حجه راسا فی العلم والعمل چې خراوی ده فعلم او عمل کې دې سردار او لوی شان والو امام ذهبي رحمه الله عليه في ميزان الاعتدال كوي وقد بدت منه هفوه في القدر لم يقصدها لذاتها فتكلموا فيه فما التفت الى كلامهم لانه لما حوقق عليها تبرأ منها حسن بن رحمه الله عليه نو يغلطي فباب التقدير كواكي شويدا شداغه ذا مقصد نو شد التقدير ما انكاروا ومحدثين راقاسي دل سمدستي كلامي بيوكو دل تقدير دل مسالي دل وجنا نو كلش دا غصر بيا اهل علم تحقيقوكو خبر يتريوكي نو غد اخبري خبري نروجوكو حاصل دل جواب داده چه بعضي اغر راويانو چه فاغيبان التهمت دل بدعت لغو لشوري اغي دل اخبر بدعتنا دل براد اعلان كلا لك حسن بصير رحمة الله عليه امام ذهبي رحمه الله عليه حسن بن بصير رحمه الله عليه بارك دام ملك ميزان الاعتدال كي وي اما مساله القدر فصح عنه الرجوع عنها وانها كانت زلقه لسان لتقدير مساله كم حسن بن بصير رحمه الله عليه لك غلطي شوي وا نو اذا خبر صحيح شي غبي عددين الرجوع كلي وا او دا غجب فديك خويدلي وا سبقه لساني تي نشمعو بينزم جواب ددي داده چې بعض محدثینو په دې کې امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت هم کړې پس کې چې د مبتدعينو نه روایت نقل کړي بعض اهل علم او محدثینو ویلي چې امام بخاری لدا شنو په کار چې د مبتدعينو روایت رونی وي خو د دې مخالفت باوجود د صحیح البخاری د احادیث تضعیف دا اهل علم او محدثین نه کړای او نه د صحیح البخاری په شان او مرتبه کې څه کمې راوستلې. لکه امام دارقطنی رحمت الله علیه په بعضی ځایونو کې مخالفت کړی او فرمایل به چې امام بخاری د نو په کار کې د اسلامي مبتدع روایت نقل کولو، خو سره د لوی شان نه امام دارقطنی دا نه دی ویلي چې دا روایت ضعیف نه، صرف دغه امر ویل چې په کار دا نو چې د اهل سنت نه روایت را نقل کړی وي، خو کله دا کله به په دغه شرط باندې په دغه روایت د امام بخاری په شرط باندې د اهل سنت نه ملاوېدونه، اغه چې کوم اعلی شرط ځان له صحت یې خه نو په دې اعلی شرط د صحت معنی به دغه روایت د سنی سره نه و او د یو مبتدع سره به نه، داغه د بدعت خبره نه را نقل کوله، الله د پیغمبر غ صحیح او ثابت خبره تر را نقل کوله. او شپږم جواب د دې دی اذا صحيح البخاري فرواته كي اعتقادي بدعتي نشتا اعتقادي بدعتي غدا شهاده دغه بدعت د وجنا د ملت نو تهي د دين د دایري نو تهي، او اصل شرط تراوي کې داده چې دې به مسلمان وي، د اسلام د دایري نو وته بیا خو بل اتفاق روایت قبول نه نه. اذا صحيح البخاري فرواته كي اعتقادي بدعتي نشتا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په هدى الساری کې وایي د فتح الباری په مقدمه کې وګت کلام ذکر کوي، بیا په اخر کې وایي وليس فی الصحیح من حدیث هؤلاء شیء البتة، فصحیح البخاری کې د اغرا او یانو روایت او حدیث نشته چې غید اعتقادی مبتدعين وي. امام ذهبی رحمت الله علیه پسیر و اعلام النبلاء کی وی جميع تصرفات ائمه الحديث تؤذن بان المبتدع اذا لم تبح بدعته خروجه من دائره الاسلام ولم تبح دمه فان قبول ما رواه سائغ. واذا ائمه الحديث عملوا تصرفات لجمهور الغالين دا معلومیږي چې کله یو مبتدع خپل بدعت باندې د اسلام د دایری نه وته نه دی او د کافر شوی نه دی، مباح الدم ګرځیدل نه دی، نو فإن قبول ما رواه سائغ د چې کوم روایت نقل کړي نو د دې روایت قبول جایز دی. اوم جواب د دې دی کدا کوم ائمو د مبتدعين روايات فريخ دي او نبه نقل کول نو دا بنابر مصلحت دي د فار چې لید خپل بدعت نه منشي دي و جنته روايات نه فريخي چې ګني روايات قبولولي جائز نه ني، صرف دي و جنته فريخي چې لید د خپل بدعت او د ناکار عمل نه منشي. لکه دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله عليه په مجموع الفتاوی کې ذکر کړی، اتشتم جلد 218 او 219 صفحه ده، او ابن مفلح رحمت الله علیه ذکر کړی په آداب الشرعیه کې چې اول جلد 213 صفحه ده. امام بخاری په دې راویانو کې د بشر ابن محمد السختیانی چې د مرجعونو په 224 کې وفات شوه، د استاد د معمر ابن راشد الازدی البصری، امام عبد الرزاق رحمه الله عليه بيوت ما لزر احاديث ذنا اريد لي دغنو تابعين ند روايات نقل كلي دي او غنو تابعين ددنم روايات نقل كلي. نفس الامر كي خدي في قراوي دي خوچه د ثابت دارنگي د اعمش او هشام بن عرونه كم روايات نقل كاي نفاقي كي كلام له اهل علم فاقي كي جرح كاي دارنګه کوم روایت چې په بصره کې نقل کړي نو باغی باندې اهل علم کلام کړي دي له تضعیف نسبی ویل شي، فجرح او تعدیل کړي له تضعیف نسبی وي، تضعیف نسبی دی له وی چې د یو راوی عموما روایت قبول وي، خو په بعضی ځایونو کې یا د بعضی استادانو نشي کوم روایت نقل کړي باغی کې کلام او جرح وي. نو معمر ابن راشد الازدیم د غراویان چې په نفس الامر کې ثقه ده خود ثابت اعمش او د هشام ابن عروه چې کوم روایت نقل کوي فقې کې کلام نه دغه شان په بصره کې چې کوم روایت نقل کړي فقې کې کلام نه عنی الزهری نحوه د امام زهری رحمت الله علیه نه د دې پشان مثله او نحوه لدي استعمال فكسرت سر محدثين كي نحوه محدثين فأغض وو حديثون كي استعمالي كد ومتحد حديثون وي صرف فمعنى كي فلفز كنا نبيا ويش لفلاني صحابي دا حديث نقل کرده نحوه دا دي پشان كدا حديث اگر كي فألفاظو كي دي سر متحد نده خود معنى فا اعتبار سر فك اتحاد شتا او مثله په هغه کې استعمالي چې دوو حدیثو کې لفظا او معنا اتحاد وي. عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود دا د مدینه منورې په فقهای سبعه کې دی، هغه مشهور فقهای سبعه چې امام مالک رحمت الله علیه وو چې د اجماع حجت ته چې دا و فقها په کوم خبر راځي مشه ندی له اجماع حیثیت ورکول او حجت به ورلوي. او دا وکم نی نو یو ناظم او شاعر په خپل شعر کې راځي مکړي وي اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجا فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا وي کله چې تقوس کړی شي چې دا علم هغه سمندرونه او دریابونه کوم نی اذا غير روايته حديث بورد علم نبار ني كتيو خبر العلم وين ود دي روايت بفكيوي نو اغودا دي عبيد الله كم شي ذكر شدلتا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود او دويم دي عروه ابن الزبير او دريم دي قاسم ابن محمد او سلورم دي سعيد ابن المسيب او بينزم دي ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام او شپغم نه سليمان ابن يسار او ومنه خارجه ابن زيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم طول انسانانو كدير جود او سخاوت والو. نجود معنا دا کچا در نسوال نم دکڑے اغل ورکول. او علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ دا جود مانا کئی اعطاء ما ينبغی لمن ينبغی، کم شے چی ورکول مناسب وی او چالے ورکول مناسب وی دے لجود وی. دا جود دا پارا دا مال او دولت کسرتم ضروری ننے، صرف انسان چې پرون تندی باندې ورکی او سور سره موجود دی هغه ورکی، لکه عرب وی الجود بالموجود، صحافه هغه چې تا سره موجود یو انسان سره سل روپۍ دی او پاغې کې پنځه روپۍ ورکی، او بل طرف له یو کس دی هغه سره یو روپۍ دا او یو ورکا، نو کوم یو بهتر شو؟ دا چې یو ور سره دا او یو ورکا ټول مالی ورکو، بل سره سل دی پنځه ورکی. نو د جود د پاره دا ضروری نه دی چې د مال دولت او کثرت وي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره ډیر مال ډیر دولت نو چې په کثرت دی ورکړل، خو د ځلا کیفیت دا و چې سب ورسره او به خیرات کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناشنا عجیب او غریب سخاوت وجود و. رسول امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کی په کتاب الصلاة کې، باب القسمت وتعليق القنوة في المسجد. يوزل ده بحرين نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليولاك دراهم راغل. نبي كريم صلى الله عليه وسلم داس سخاوت سر تقسيم كل چي يو درهم باكزان ليو فيسين باكزان لپرين خدا. نو حقيقي سخاوت دي لو يو سره دي كرونون او لغي خو عرب پتی دي، نو فا عرب پتی دي پار كرونون خلق دي، او يو سره دي چي داغ سره یو ټکه دا او یو ټوله ول ګول ځان له سپرې نه خولل. پرستو حدیث راشی په کتاب الجنایز کې، باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلم ينكر عليه باب د په بیان د دې کې چې د نبی رسول اسلام په زمانه کې یو ژوندۍ سړی ځان له مخ کې نه کفن تیار کړی او نبی رسول اسلام په انکار نیوي کړی. حدیث به ذکر کې چې یو زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو منقش صادر راوړو چې خولي ګلونه مولونه او کار پاغي باندې شوی او هغه چې دا ما تاسو له خصوصا تیار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ضرورت مو او یې کور لدن نشول او هغه د لنګ په تور باندې استعمال کو. یو صحابي چې دا وکړ نو غل ډېر خوان ورکو ډېر خوښ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وغوښتو نو صحابه ولا غصم شو چې ورته د الله د پیغمبر نه ساده وروښتو څومره مزه او خوند کول دا غسره. نو صحابه چې ملامت کو ور لوي چې ګوره ما مقصد دا نه دی چې د الله د پیغمبر نه لرکم او زی واچوم دا ما ځان له کفن د پاره تیار کړی. نو امام بخاری په باب تړي چې چا ځان له ژوندون کفن تیار کړو نبی صلی الله علیه وسلم بد نه دی غنلې بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره انتظار وکړ چې کور لدن نشو هغه ساده ری واپس دل رويستو. په یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حنین نواقص راتلو نور پسې باندې چیان زمیدار خلک را روانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه سوالونه کول دارا کا دارا کا او نبی صلی الله علیه وسلم په غنیمتونو او مالونو تقسیمول. تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر مبارک په یو کیکر کې اون خطو صادر ته نو غورځیدو او دغه صحابه ولادې باندې چیان لهوې زمیدار ولان کما سره دومره زناور وي او دومره ساروي وي لکه په دې صحرا او ځنګل کې چې دا څومره کیکر غوټي دی او پاغي کې ازغې دی دی په اندازه باندې نو تاسو وګوره زه بخیل دروغجن او بزدل نه مونږ ته ټول به په تاسو تقسیم کړی وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم سخاوت او زکه وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس او بیا سخاوت پر رمضان کې نورم لرو ځکه چې د خیر او برکت میاشنا او بیا جبريل به سره روزانه ملاوېدو هر شپه راتلو نورم سخاوت سی واشو او بیا د قران کریم مدارسه وکې د قران کریم په دې طرف له ترغیب ورکې سلورمه حصہ د قران کریم انفاق فی سبیل الله نو نورم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سخاوت کې زیادت وراغې لکه سیلی او هوا چې راوالو زی ارث ایزان سر را په مخه کړی د دینه وسیوا سخاوتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. وکانا اجود ما یکون فی رمضان دا اجودو یا مرفوع نه مدلی پرخه کې بیا دو احتمال دی یو دا چې دا د کان د پاره اسم شي او فی رمضان چې د دې متعلق حاصلن شي نو دا ټول د بیا حال شي چې قائم مقام د خبر دی. او دیم احتمال پکې دا دی چې کله دا مرفوع شي چې دا اجود ما یکون مبتدا ده او فی رمضان د دې خبر دی دا مبتدا او خبر بیا ټول د کار د پاره اسم دی. بالتقدير عبارت بداسي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود اقوانه حاصل في رمضان النبي كريم صلى الله عليه وسلم اغدير سخاوت كتاب حاصل في رمضان كي امام بخاري رحمه الله عليه رحانه وميلان دي طرف لمعلومي ذكر كتاب الصوم كي لترجمه الباب انعقاد كده باب اجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان نو پدی ترتیب باندې غره باب ذکر کای باب د په بیان د لیکي چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم په رمضان کې له سخاوت والو او د احتمال پر اجود کې د امشته کدارې منسوب شي نو بیا د کان هغه زمير چې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم لراجي د اسم شو او دا اجود خبر چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان ډېر سخاوت والو په رمضان کې وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران جبريل امين عليه الصلاه والسلام به سره هر شپه د رمضان ملاقات کول او مخامخ کېدو به نو د قران دور به کول او مدارسه به کول. مدارسه دی لوی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به لوستو جبريل به وږي خو او کله به جبريل لوستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وږي خو او مخکې ذکر شول چې په دې لفظ جبريل کې 15 لغات دي. او دا اهل علم ذکر کړی چې د ټول قران کریم مدارسه او دور به کنه څومره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه وخت مناسب نازل او دا به دوباره دیو بل سره اړول او دور کول به. اهل علم دوه قول لري، یو قول دا چې د ټول قران کریم دور وکیدو کم نازل شوه او په دغه وخت کې او کم نو نازل دا غي ومکینو. خو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حافظه او د یاداش نه الله دا غیر نازل شده حصہ لري کا هیر بشوا محو بشوا. او دویم قول چې دا راجح قول دی، غدا د چې صرف دا نازل شده حصہ د دې دور بکینو. او د شپې را انتخاب به د دې مدارسې لپاره دی، د فارو چې دا د فراغت هغه وخت وي، درځي به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نورې ذمہ وي چې غیلا متعدی عمل وي، دعوت او تبلیغ وو. نو د شپې را انتخاب د دې مدارسې لپاره په دې مناسبت سره وو، ځکه الله رب العالمین چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تنظیم الاوقات کوي نو پاغی که مور لداوی چه قوم اللیل الا قلیلا، دشپی را پاسم مگر لگه غنتیسا، زکر در رضی استاری را لویزی مواریده، انا لکا فی النهار سبحا طویلا، در رضی استا پسر دیر زی مواریدی، نو دا چه کم لازیمی او انفرادی عبادتو نو دا بدشپی کیدو. ندیم مدارست حکمتونا او فواید سوی او حکمت اهل علم دا ذکر کرده، نبی کریم صلی الله علیه و سلم د جبرئیل امین نه د قران کریم ادا او د دې د الفاظ تجوید د کولو چې څنګه به د دې ادا کیږي، څنګه به تجوید وي. بل حکمت شارحین دا ذکر کړه چې د آیاتونو د سورتونو ترتیب به معلومې دوه، ځکه وحی خو به د ضرورت او د حاجت مطابق راتله. نو بیا چې ودا مدارسه او دور کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم له د دې تسلسل او هغه مسلسل طریقې سره د لوستو کیفیت معلومې دو. او دا پته به لګېدا چې منسوخ آیات کم نه ناسخ کم نه. او بل دا مدارسه د امت د پاره یو سنت وګرځېدو چې غیبم قران کریم لولي د دې دور به کوي، خاص کر بیا په رمضان کې او خصوصا بیا د رمضان په شپو کې. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. نخامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير رسول کی درالی گلی شوی حوانم زیات سخیو خیر معلم وی او مطلق نفع علم خیر وی چاله فائدہ ورورسه چاله فائدہ رسول ک په مال سره یو ک د مال نه علاوه په بل طریقه باندې چا سره بل سخی غړو کی سمالار ورلو خیر اخو پټولو خیرونو کې لوی خیر ده. آیا په امکنو او ازمنو کې چې کوم فضیلت راځي نو دا د دې ذاتی فضیلت وی کا عارضی دی. مناسبت سره اهل علم او شارحین دا مثلا ذکر کړي چې په زمان او مکان کې کم فضیلت راځي، چې دا مکان فضیلت والا دی، دا زمانه فضیلت والا ده، نو د امکنه او د ازمنه او د فضیلت دا د دې ذاتی وی کعارضی. متکلمین وایي چې دا د دې عارضی فضیلت وی، ځکه ټول زمانی او ټول مکانونه وایي فی حد ذاته برابر دي، خو په دې کې فضیلت یو کار شوی یو عمل شوی نو دا غي د وجب فضیلت حاصلېږي. او محققین اهل علم داوي چې نه د دې دا فضیلت دا ذاتی وي. الله رب العالمین دا مکانونه او دا ځایونه او دا زمانی د دې غوره کارونو لپاره منتخب کړی وي. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې د دې بهترین تفسیر کړی او بیا د متکلمین مبارک وي د دې کوم اقوال کړی وي، وهذه الاقاويل وامثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعه ونسبوها اليها وهي بريئه منها. ودا کوم اقوال چې متکلمین کړی نو دای په شریعت باندې او جنایت کړی دی، زیاته کړی او هغه خبرې شریعت لمنسوب کړي شریعت داغې نه بری نه متأخرینو کې د شاه ولی الله رحمت الله علیه او د قاسم نانوتوی رحمه الله دا غي مسلکم دا دی او دا پرې مسله کې صحیح قول دی ذکر ربک یخلق ما یشاء و یختار سره پیدا کولم کوي غره کولم کوي نو دا غره والے عارضی نه دی الله رب العالمین غره دا شی پیدا کړی دی او مثال اهل علم دا څه ذکر کوي وای لکه ګلاب او غوبدی عارف ګلاب نو دی لو اذا فضیلت د دې وجنه نه له حاصل چې دا خلک بوې خوشبوې نه دي اخلي او یا د شیشې په بوتل کې اخن نه فضیلت ورلځکه چې دا خلک بوې او د شیشې په بوتل کې پراته دي بلکې دا فضیلت د دې وجنه نه چې دا او بوون شي او دا او په دې شیشه کې کې خوده شي د شیشې د وجنه یا د دې بوې د وجنه ولا فضیلت نه حاصل دا فضیلت دی شیشه له جهاتن له دی وجنه چې دا بولول شي او په دی شیشه کې محفوظ کول شي د دې د قیمت د وجنه د دې د فضیلت د وجنه چې ذاتی فضیلت نه دی هری ظاهرا د ترجمه الباب سره مناسبت نه معلومیږي ذکر دي چې بدء الوحي څه ذکر نشته خو مخکې مونږ ویلو چې د بدء الوحي مطلب دا نه چې صرف د وحي د ابتدا خبرې کیږي په ترجمه کې عموم نه دا بدء عام ده بدء الوحي برابر خبره ده دا زماني او مکاني يرحم الله نو دلته د وحي هغه بدء زماني له اشاره ده چې د وحي بدء او ابتدا دا په رمضان کې شوی و ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم رمضان کې د قران کریم دور کول جبرئیل امین سره او دا غي سخاوت به نورم سیواو نو بدء الوحي عامدا کدا زمانی او که مکانی نو کدا مکان ذکر پکې نه دراغلی چې کوم ځای کې ډوم بنې وحي او شوا خو د زمانی ذکر خوراغلی کنه چې په رمضان کې ابتلا شي او د قران نه معلوم دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران او په دې حدیث کې د رمضان ذکر راغلی او کوم وحی چې په نبی اسلام نازل و نو دا غي دور بکیدو نو په دې وجه سره په دې ترتیب سره د دې مناسبت ته ترجمه الباب سره د حدیث په فواید کې اهل علم او شارحین دا ذکر کړی چې رمضان المبارک کې چې صلحا او نیکان د یو بل سره راجم کیږي او سخاوت کوي دا یو مستحب عمل نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بجبریل راتلو او کثرت سره به سخاوت وجود به رمضان المبارک کې په کثرت سره د قران کریم تلاوت وکار دی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بقول رسو بلا روایت ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخیرنی رمضان کې دوه پیری قران اړولیو جبریل امین باندې راغی عرض دوه پیری شوی او مطلب دا څومره چې انسان روستو کیږي عمر تیریږي نو عمل له زیاتې کمې دی پکې نه راولي رمضان المبارک کې د قران کریم دور دا سنت دی او په وخت یې دوه سره پرې کې زیادت راوستل پکار دي کومول نه ني پکار نن سبا دا مسله خلکو راپورته کړي چې آیا په رمضان کې په تراویحو کې ختم کولې شي کنه او دا شرط په احادیثو کې ثابت دي کنه په احادیثو کې نصن او صراحتن دا سیندې راغلي چې په تراویحو کې یا قیام الليل کې په رمضان کې ختم کې خو اشارتن معلومیږي د احادیثونه عموما ختم قران خو ثابت شو دی حدیث د وجنه بلکې دا په کې راغلي رسو بر روایت ذکر کې چې دوه پیری نبی اسلام په آخري رمضان کې ختم کړو خو آیا په قیام الليل او تراویح کې نو هغه صراحتن نه معلومیږي اشارتن معلومیږي اشارتن دا چې عمر رضی الله عنه کله صحابه اکرام رضی الله عنهم فیو امام بان راجم کل تراویح بیکول شر رکات و بی ابن کعب رضی اللہ عنهم او نور صحابه نو فیو یو رکات کی بیدیر شیاتونا کل کم کل سیوان استل نو دا دلالت فریوانی کل چی دی بی قرآن ختمولو چی یو رکات کی دمر آیاتونا لولی باقی دا سلف و عمل خودی دا گرن تابعین و ننقل لیتی غیب ختم کولو بلکی دا یو ختم نسیوا ختمونا بکول د امام بخاری رحمت الله علیه په ترجمه کې تاسو ذکر شو چې رمضان کې قبیو عام ختم او تراویح وکي او بیا بزان لکه کوم قیام الليل کول تهجد به کول نو پاغي کې به ثلث القران لستو تدري رزق به ختم کولو او درم دا چې رمضان بغیر د شهر نه ویل شي بعد اهل علم دي له مکروه ویل دي چې صرف رمضان بنوې شهر رمضان بوي خو په دې حدیث کې صرف د رمضان ذکر عمره نو رمضان لفظ کغان لمبي پرې کې سکراحت نشته وکال اجود ما يكون في رمضان بغیر د اضافت د شهر نه ذکر کړي او په فواید د حدیث کې دالي چې د قران کریم تلاوت کول د دې لستل د عام اذکار نه دا افضل او بهتر دي کې یو انسان تسبیح او تحمید او تهلیل وي د غینه تلاوت د قران کریم افضل نه فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك